sun xawaa boobu la xam ne nas ba nasat ñu sas ci réew di bi aju sirib ne moo ñëw la nga xam ne sas ya nag dina amul xëy aatu bi ay nelo yëpp na nombre daa leef na ko xaalam ngir mu muy xaal ñu xaal la suñ lay nekk boo xam ne atta mooy nasat vraiment ne mooy day fekk wax da daanu na mu yaayo am na nelawu làkkoon ci biir diini xamit moom xaal dina mu ñëw di ko xam ne jërëjëf xaal moom mooy fekk ñu yokkoon ci wax ba moom mi di fa leeral loolu mooy njëriñam taxawlu ko nag saxal dina neex def ko wér moo baytallaahi néegu yàlla sax dàlla moo ko ne loolu mooy wér naa tawla ko rek mooy wér naa néegu yàlla ran loolu nag da koy xaw taxu ngir xamaale ci waxam boobu da ngaa sol ee dàll yàlla solo daal daa di tegoo xaas yan ndir ñoo ëbbi sandaal ñi sandaal ñi xalaf ñoo ko wax ñun jiw mooy ñett sol daal dal yu tekk ñoo wér naa saaba ba ci sulmoo daal boobu xaas yan bi day nee leeral loolu tax bi ñëw tam gis ñu ne fa loolu kon tis ci moom nim nga ko araa ci yàlla saaxan ñu day ta nekk masalin bi yi laas loo jàlla nag si uri moomu nag yoo ñu xaw nag wax nag xaas yan xaal la ci tis xaal loo ko xam ne mën a tur mën a jugale mbir moom moo ngi su bi attan day ñu sit nasa da nga ne fataay bii sax moom dalu si ñu xarat ee wér ji sama siyaara raw ba sam na bi raw bi yonte bi deenaa ko siyaara naay tam raw bi yonte bi sax ko beena mat noon daara boo indee xaal dana ci leeral mala yoo xam ne su ñëw tam dee ko am ndax deenaa naa siyam ngir naa ëgg dox mais dee siyaara bi danaa doxa saatànk wéri na dugg na lu mel ne adu yoo daa daraam saxal ne sër ci saala saaxan la raw ba sax nett masali bi laas am na bii ko defee naa siyam nag nett xaal ci tiisee xaal dafa ñu dellu rek fay dem xaal nga tëj mooy man te naa siyam nag naa doxa saatànk dawee jaa abut na xib bi sama soppe raatu dem mbir ni muy ajoor mu fawwee jëm feeku ñu ndëkk la ak taaju ndëkk daa nekk baxanam boof ñu koy solee bëri xëy na ko ndaw jëm fi rek sol baxanam rafet baxanamu xoor kon jaa suñu maag ñi la ñu dinaa ko ci fataa xib bi mooy faaxilam lim rafaayi nga ne bàmmati la ci jëkk yaay bi tukkañ ci lu yaas yaay yi raatu dem nag xàll ci xib bi xaal loo ko xam ne dina ko xamee mbir moom nangam su dee waaye tam na soxla na soxla fataay yi ko defee mu taw a jën ji doon xaal ci xobbu moo itam daal boobu dafa am ñaari xaal rek ak wax xadd tamal la ko ci moom naa al jawaada naaru góor la nasra jën mbir mu xam ñu takk teg nga doon am naaw naaru góor wax du wane daama waaye boo ci boolee nag mbir mu takk teg dana ci leeral loo xam ne ma ko waa ñu itam nasra jën gis ko ci xamaale kon xadd mën nga ko na nga ko daan waxee di soppiku dama la ko tuddu naa xaal la al jawaada nekk na foofu bii mu sojan na nga ne xaal la ci al jawaada yal na suñu fataa da koy wax sama dina laaj al muridu taalibe ba cheikhan ab sëriñ kay yi fa mbir mu ñuy aju moo moom taalibe bi yasalu fii la mu taalifu la rafaaya dàmm al muridu di faaxilam rafaaya dàmm cheikhan dina foofu bii na suñu fataa kay yi fa nag nekk xaal ci al muridu foofu nag moom bëri bëri lañ ko xàmme waaye bu doon loolu lañuy jàpp ne kay yi fan naat la ci say fan mel ne kon taalibe bi ñu ngi laaj ab sëriñ boo xam ne bu yooyu la ba buuf la waaye tey xaal lay jàngale waxtu nga xam ne kay yi fan mooy xaal ci al maradu maanaam taalibe bi ci boppam mooy laaj sëriñ bi te moomu laaj wane ne moom ku yow la fekk na muy ku yow kon misaali xaala ngoog waxi fan na nga xiyaas kulla maa lépp loo xam ne asbaha ñëru na daalika loolu ñoom ñu yëpp lu ñu ñëw xaal la wala yekoon du nekk alxaalu xaal illa nakiratan dara di nakira wa fajlatan tey ndi fii si ndem ni xaati fooy xam yenaxu alxiirat yadi ay tànneef nanga xaal ci bëppam daa war a nekk nakira wotu nekk maarifa te doon defiit defiit mooy yow tax jum laa mat moom di ko yokk danaa ndariñ nag waaye dangaa am jumla wanopp moom mu door a dikk mat gi rek jum la jar waaye moom bëggoo ko ci xarama jumla bi nit ñi kooku seetloo suñu misaal yëpp rek wax nga jumla bi mat moom mu door a dikk wa saaxibu xaa borom xaal lay su yekkoonu bët muy nekk illaa muarrafan dara di ñu maari baal vaalibam ci la gën a bëri lu ci yëpp ne nee borom xaal ji moom day nekk mahrifa safaanoog xaal ji ci boppam na nga koo seetloo xaas yan xaal la joo xam ne boromam mooy tu xam nga tu damir la damir moom moo gën a leer ci doole maarifa yi ganaa boolee koy baatub allahu yàlla su nga maasiyam jee xaal la ci tu xam ne tu damir la raatu waxat ni tawee jëm xaal lañ ci xibbi am na xibbi dafa laaf damir laaf li mu laaf yaay yooyu doo ko taxa doon maariba si nga mësla gam xaalla ci aljawaada teg sa aljawaada dafa taara gis nga taw yi san xaalla ci ëndëréedu teg sa ëndëréedu dafa taara loolu moo ko am wa xaqsan ak safaan qad yadiina amaana mu duur amaana borom xaal ba nekk nekk ref waaye loolu moom day aajowo am la ko ko may te téere bi ngi topp na la wax sart yooyu misàlla koy tun soobu yàlla waaw bu tamit ci lii mooy buntu tamit